तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 29वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल प्रथम अध्याय के द्वितीय आनेक का प्रथम सूत्र देखा था, तो सूत्र और भाष्य के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए निर्मल जी। दूसरा इनको दे दीजिए जी, आवाज बढ़ा दीजिए उसकी जी। ओम आचार्य जी, जब यहाँ सूत्र में प्रमाण को लिया गया है तो पंचावयवपन्न या पंचावयव को लेने की आवश्यकता क्या थी? जी बैठिए। पंचावयव को ये विशेष रूप से कहना चाह रहे हैं। प्रमाणों के अंदर अनुमान प्रमाण भी आ जाता है और अनुमान में पंचावयव है ही, तो आपका प्रश्न ठीक है कि प्रमाण तर्क साधनों का आलंभा, इसी में ये आ जाना चाहिए। इसको विशेष रूप से कहना चाहते हैं क्योंकि वाद के अंदर जहां प्रमाणों का प्रयोग होता है, वाद जल्प वितंडा तीनों की दृष्टि से देखेंगे, विशेष रूप से वाद के लिए देखेंगे, जब भी हम कोई निर्णय करना चाहते हैं तो बातचीत में पंचावयव आएगा, उसकी प्रमुखता रहती है। अन्य चीजें भी होती हैं, अन्य प्रमाण भी होते हैं, लेकिन अन्य प्रमाण जैसे ही आ जाते हैं तो प्राय बात समाप्त हो जाती है, अधिक नहीं चलती है। कुछ अवसर वहां भी रहते हैं, शब्द प्रमाण को प्रयोग किया तो इसका ये अर्थ है या नहीं है इत्यादि, लेकिन प्राय उससे हो जाती है। और पंचावयव उसमें आते हुए भी अलग पढ़ा गया है, ये विशेष रूप से कथन है, विशेष रूप से इसका कथन करना चाहते हैं, इसकी महत्ता अधिक है और पांचों अवयवों से युक्त होना चाहिए। जब हम स्वयं करते हैं स्वार्थानुमान, स्वयं ही कुछ अनुमान करते हैं तो पांचों को बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है उस पूरी प्रक्रिया में जी। हम तीन से भी काम चला लेते हैं अपना, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, बातचीत में भी ये चल सकता है, लेकिन जब हम दूसरे को समझाना चाहते हैं वहां उपनय और निगमन भी हमें करना चाहिए, ठीक तरह से बात को उस तक पहुंचाने के लिए, उसको समझाने के लिए। इसलिए पांचों अवयवों से उपपन्न होना चाहिए। एक बातचीत का शिष्टाचार है कि हम अपनी बात को, प्रतिज्ञा को भी रखें और पूरे तरीके से बात को रखें, अंत में उपसंहार भी करें। ये तो इसकी महत्ता के कारण से बातचीत हमारी ठीक तरह से चले, उसके लिए विशेष महत्व के लिए इसको कहा गया। आचार्य जी, बाद में न्यून की बात भी कही गई है, तो कोई अवयव अगर न्यून हो जाती है तो उसमें भी खंडित हो जाता है ये पंचावयव? बाद में जो भाष्यकार ने कहा है तो पंचावयव से उपपन्न होना चाहिए, लेकिन यदि बातचीत में ये पहले से तय है वाद के अंदर कि इस नियम में हम छूट देके रखेंगे, ठीक है आप उपनय ना कीजिए, निगमन ना कीजिए, ऐसा यदि पहले से आपस में स्वीकृत है सहमति से, दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं और तीन का प्रयोग करने से या चार का प्रयोग करने से भी बात समझ में आ रही है, ये आपसी सहमति है, तब ये तीन होते हुए भी इसमें कोई दोष नहीं आएगा, वो स्वीकार्य है यहां पर। और यदि किसी ने एक अवयव का कम प्रयोग किया है, यदि ये भी निश्चित है कि पांचों अवयवों का प्रयोग करना है और किसी ने एक अवयव का कम प्रयोग किया है, तो इतने मात्र से उसको निग्रह स्थान नहीं कह देंगे वाद के अंदर। जल्प के अंदर तो कह देंगे कि देखो इन्होंने पंचावयव का पूरा प्रयोग नहीं किया, उपनय छोड़ दिया, निगमन छोड़ दिया या कोई चीज छोड़ दी, ये न्यून है और ये एक निग्रह स्थान है और ये हार गया, ये जल्प में वितंडा में हो सकता है। लेकिन वाद के अंदर हमें ये नहीं करना है, तो उसके लिए अवकाश दिया गया है कि ये भी हो सकते हैं यहां पर, स्वीकृति हो और यदि त्रुटि होती है तो हम बता देते हैं उसको, लेकिन हो सकता है बातचीत में कोई पांचों का प्रयोग ना कर पाए। जी बाद में निग्रह स्थान में क्यों नहीं आएगा अगर? जी निग्रह स्थान में इसलिए नहीं आएगा, लक्षण की दृष्टि से तो वो निग्रह स्थान में आ रहा है, ठीक है, लक्षण की दृष्टि से, यानी एक अवयव कम है या किसी अवयव को अधिक करके बोल दिया, दो हेतु दो उदाहरण दे दिए इत्यादि। निग्रह स्थान पराजय के हेतु होते हैं, निशेष रूप से हम उसको पकड़ लेते हैं, अब पकड़ लेते हैं तो पकड़ लिया आप, वो चल नहीं सकता आगे, वो हार गया। तो चूंकि वाद जीत हार के लिए नहीं किया जाता है, तत्व के निश्चय के लिए किया जाता है, इसलिए दूसरे की त्रुटि होने पर भी उसको निग्रह स्थान में नहीं ले आते कि आप तो हार गए, बस बात खत्म, अब मैं बात नहीं करूंगा, आपने ये त्रुटि की है, ये फॉल्ट हो गया, अब आप हार गए हैं, ऐसा कह करके वाद में कभी भी रोकी नहीं जाती है बात। जबकि जल्प और वितंडा में यह हो सकता है, नहीं भी हो सकता है जल्प वितंडा में, कोई उदार हो तो कहे ठीक है चला लो, लेकिन जहां शुद्ध हार जीत है, आगे पता नहीं मैं जीतूं या वो जीते, अभी अवसर मिल गया है इसमें दोष कर दिया, तो वहीं उसकी हार को कह देता है, आप निग्रह स्थान में आ गए और आप हार गए। तो निग्रह स्थान के जो भाग हैं, यानी हेत्वाभास हो गया इत्यादि जो दोष हैं, वो वाद में होते हुए भी वो निग्रह के स्थान नहीं बनते, पराजय के हेतु नहीं माने जाते, जबकि जल्प और वितंडा में यही होते हैं तो पराजय के हेतु माने जाते हैं, पराजित हो गया और न्यायाधीश भी कहेगा हाँ इसने गलती की है या हार गया, वहां ये नियम काम करते हैं। तो यहां इनका प्रयोग होते हुए भी इनको वैसा निग्रह स्थान यानी पराजय का हेतु नहीं कहा जाएगा, ठीक है? हाँ या ना कुछ? जी ठीक है आपका। जी समझ ठीक और है? जी और एक अब आप पूछिए, आगे इनको दे दीजिए, नहीं आप बोलिए उसको, इनको दे दीजिए। यहाँ पृष्ठ नंबर 100 पर एक नीचे से दूसरी पंक्ति पर निग्रह स्थान नाम का शब्द आया है, तो इस निग्रह स्थान शब्द का क्या अर्थ है, क्या यह सार्थक शब्द है? नीचे से दूसरी पंक्ति, जल पे निग्रह स्थान विनियोगात वादे तत्प्रतिषेधा, ये हाँ, सार्थक है ये। जल्प के लक्षण में निग्रह स्थान का प्रयोग किया गया है, निग्रह स्थान का विनियोग जल्प में होता है, समावेश होता है, ये मान के चलते हैं कि जल्प में कोई निग्रह स्थान का प्रयोग करेगा। निग्रह स्थान में जो चीजें आती हैं, 22 प्रकार के निग्रह स्थान बताए, फिर हित्वाभासों के भी भेद हैं, वो भी मान लिया गया, तो ऐसा कोई जानबूझ के प्रयोग करेगा, उसके द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना, दूसरे को पराजय करना, वहां होता है जल्प के अंदर, जानबूझ के होता है, दूसरा नहीं समझ पाएगा ये मान करके होता है कि मैं ये हित्वाभास प्रयोग कर रहा हूं और इसको समझ में आएगा नहीं और मैं जीत जाऊंगा, उचित हेतु प्रयोग नहीं कर पा रहे, मिल नहीं रहा है उसको, हित्वाभास का प्रयोग कर रहा है, हाँ पकड़ में आ गया सामने वाले के द्वारा तो वो खुद मारा जाएगा, खुद निग्रह स्थान में आ जाएगा, लेकिन यदि वो चल पड़ा, दूसरे को पता नहीं लगा और वो उसको हेतु ही समझता रहा और वो उत्तर नहीं दे पाया, तो वो सामने वाला निग्रह स्थान में चला जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, इसका अर्थ क्या है? किसका? निग्रह स्थान का, पराजय के निग्रह का जो स्थान है, अवसर है, स्थिति है, निग्रह मतलब निशेष रूप से पकड़ लेना, पकड़ लिया हमने, पूरी तरह पकड़ लिया, पूरी तरह पकड़ लिया मतलब बस वो पराजित हो गया, अब वो कुछ बोल नहीं सकता है, आगे उसको अवसर ही नहीं छोड़ा हमने, बीच बीच में जो हम कोई त्रुटि पकड़े हैं वो ग्रह हुआ, फिर भी वो चलता रहता है, कुछ बच जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति जिसको पकड़ने के बाद में अब वो चल नहीं सकता, पूरी तरह पकड़ा गया है, अब वो बातचीत आगे चला नहीं सकता, नियम ही ऐसे बने हुए हैं, इसलिए इसको निशेष रूप से ग्रह होता है, जिसमें ऐसा जो स्थान है, अवसर है, स्थिति है, उसको निग्रह स्थान कहते हैं। वो कब बनती है? जब सामने वाला कोई दोष करता है। वो निग्रह स्थान में कौन कौन से दोष हो सकते हैं, किन किन दोषों को हम निग्रह स्थान में मानते हैं, वो आगे बातें आएंगी, बहुत तरह के हो सकते हैं। हो गई बात स्पष्ट? पूछिए। वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं वाद कर रहा हूँ या जल्प कर रहा हूँ उसके। बहुत अच्छी बात है यदि स्पष्ट कर देते हैं तो। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छी बात है कर देते हैं तो, और नहीं भी करते हैं तो प्रारंभ करते ही पता लग जाता है। मैं सोचूं अगर, मैं अगर किसी ने एक ने प्रतिज्ञा रखी और दूसरी अपनी प्रतिज्ञा रख नहीं रहा है, अपने पक्ष को रख नहीं रहा है, तो प्रारंभ से ही पता लग गया कि ये वितंडा में जा रहे है। एक बात, अब प्रारंभ किया मान के तो यही कहेगा, कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि मैं जल पकड़ने आया हूं सीधे सीधे, क्योंकि वो निंदित शब्द है। वो कहेगा तो ये मैं बात करने आया हूं, वार्ता वाद करने आया हूं। अब उसने शुरुआत की, अब वो वाद कर रहा है या नहीं कर रहा है ये लक्षणों से पता लगेगा। अगर वो जानबूझ के छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है इसको सत्य की लालसा नहीं है, ये गलत उपायों का प्रयोग करके भी अपने पक्ष को सिद्ध करना चाह रहा है। इसका मतलब जीतने की इच्छा से आया है, दूसरे को पराजित करने की इच्छा से आया है। जो सत्य का ग्राही होगा, आग्रही होगा, वो गलत उपायों का प्रयोग नहीं करेगा। ये सिद्धांत आप लोगों को स्वीकार होगा ना, जिसके मन जो पूरी ईमानदारी से सच्चाई से ये मानता है कि मेरे को तो सत्य जानना है, केवल इस दृष्टि से वो चर्चा को कर रहा है, वाद को कर रहा है, तो अब वो जानबूझ के गलत साधन का उपयोग कैसे करेगा? गलत साधन का प्रयोग कर रहा है जानबूझ के प्रयोजन पूर्वक, तो इसका मतलब है उसको सत्य की चिंता नहीं है, किसी और की चिंता है। तो और क्या चिंता होती है? जीत और हार की, अपने पक्ष को स्थापित करने की। जिसके मन में सत्य जानने की इच्छा है वो कभी भी जानबूझ करके छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं करेगा, वो नियमों के अनुसार चलेगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं हारूं या जीतूं, मेरे को तो सत्य मिल जाना चाहिए, सही बात पता लग जाए इस लक्ष्य से। तो अच्छे लक्ष्य के लिए सही साधनों का उपयोग हो रहा है तब तो ठीक है, अब अच्छे लक्ष्य के लिए वो गलत साधनों का उपयोग कर रहा है इसका मतलब है लक्ष्य कुछ और है, प्रयोजन कुछ और बन गए हैं साथ में। तो बातचीत में शुरू में पता लग जाएगा। आपकी बात स्वीकार की मैंने कि पहले बोल देना चाहिए, लेकिन कोई जल्प वाला वितंडाला वाला ये नहीं बोलेगा कि मैं जल्प करने आया हूं, वितंडा के लिए तो बोलेगा ही नहीं, वो जल्प के लिए फिर भी कह सकता है आज पराजित करना है, आपको पराजित करने आया हूं, मैं अपने पक्ष को सिद्ध करने आया हूं। अपने पक्ष को सिद्ध करने का प्रयास गलत नहीं है, वहां तक उचित है, दोनों अपने पक्ष को स्थापित करना चाहते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है, दोनों अपनी अपनी बात को सत्य मानते हैं, उनको यही समझ में आया है, यहां तक कोई भाव का दोष नहीं है, भावना का दोष नहीं है, वो वैसा ही मानता है और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो प्रमाण भी दे रहा है। अभी तक उसकी सच्चाई में ईमानदारी में हम आक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जब वो छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करने लगेगा तब ये पता लग जाएगा कि ये सत्य के लिए नहीं कर रहा है, अपने पक्ष की स्थापना करना चाह रहा है और जय पराजय इसमें जुड़ी हुई है, तो बाद में पता लग जाता है। पहले कह दें तो अच्छा है, और कई बार पहले कह भी दिया हमने कि हम वाद करने आए हैं, बातचीत करने आए हैं, ऐसा बोल देते हैं बहुत लोग, लेकिन इतने कहने मात्र से तो ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये वाद ही कर रहा है। करना जल्प है उसको, जीत हार की भावना से आया, बोल ये रहा है कि हम कुछ चर्चा करने आए हैं, कुछ सत्य के ग्रहण के लिए बात करना चाहते हैं, प्रस्तुत ये करेगा वो, ऐसा हो सकता है। तो केवल शुरू में बोलने से पता नहीं लगता। हाँ, अच्छे सज्जन लोग हैं तो पहले बोल दिया तो हमें निश्चय होता है, और बाद में टोक सकते हैं कि देखो आपने कहा था कि वाद करने आए हैं, ये तो आप जल्प में जा रहे हो, तो या तो वो मान लेगा अगर वास्तव में वाद को ही करने आया है, भूल से प्रयोग हो गया है छल जाति निग्रह स्थान का, तो वो मान लेगा, समझ में आते ही मान लेगा, समझ में नहीं आया तो फिर अड़ेगा वो कि नहीं ये तो हित्वाभास नहीं है, ये तो मैंने छल का प्रयोग नहीं किया, ये कर सकता है वो, दूसरे ने कहा कि आप छल का प्रयोग कर रहे हो, आप हित्वाभास का प्रयोग किया है आपने, तो फिर इस पर चर्चा चलेगी कि ये हित्वाभास है या नहीं है। सामने वाले के कहने मात्र से कि आप हित्वाभास का प्रयोग कर रहे हो, सामने वाला इतने से तो नहीं मानेगा ना, ये सिद्ध भी तो करना होगा कि ये हित्वाभास है, ये सिद्ध करना होगा कि ये छल का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस सबको भी वो करेगा जो वाद कर रहा है सत्य जानने के लिए, वो भी ये सब करेगा, लेकिन जैसे ही ये तय हो जाता है कि हित्वाभास है वो एकदम छोड़ देगा, छल का है छोड़ देगा, स्वीकार कर लेगा, और जानबूझ के तो कभी प्रयोग ही नहीं करेगा। ठीक है, आगे उनको दे दीजिए। ओम आचार्य, प्रथम आनिक में आया था छल जाति इस विषय में कि अगर कभी तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए हम छल जाति का प्रयोग कर सकते हैं यदि हमें छल जाति का ठीक ठीक ज्ञान हो, तो मेरा प्रश्न यह है कि वाद में जब तत्व ज्ञान के लिए वो लोग अग्रसर होते हैं तो जब तत्व ज्ञान मिला ही नहीं तो तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए छल और जाति का प्रयोग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हुई नहीं अभी। आप जिस स्थिति में बात कर रहे हैं वो ये है कि दोनों को अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है जी, ठीक है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि एक व्यक्ति को पक्का है कि ये तत्व ज्ञान है, ठीक है, शास्त्र से भी पुष्ट है, अन्य भी बहुत वाद कर लिए हैं, अनुमान किया है, अनेक प्रमाणों से पुष्ट है कि ये बात सत्य है, लेकिन सब उसको स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में यदि कोई बातचीत करने आता है और उस सत्य सिद्धांत को खंडित करने का प्रयास करता है तब ये पक्का होना चाहिए कि हमारा निश्चित है, तब के लिए वो स्थिति है, और उसमें वाद के अतिरिक्त जल्प और वितंडा का भी प्रयोग किया जाता है, और जल्प वितंडा का प्रयोग हो सकता है तो इसका मतलब है छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग हो रहा है वहां पर, कुछ कुछ अंश में जितना भी आवश्यकता हुई वो कर रहा है उसको, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आचार्य जी, जब पूर्व में भी उनको पता है कि तत्व ज्ञान है और पूर्व में भी परिस्थिति आई होंगी जब उस तत्व ज्ञान की रक्षा करने के लिए उन्होंने छल जाति का प्रयोग न करके वाद से ही तत्व ज्ञान तक ले गए होंगे किसी व्यक्ति को, तो जब अगली परिस्थिति में वो उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? उनका प्रयोग करेंगे, लेकिन कोई नई परिस्थिति भी तो आ सकती है। सामने वाले ने कोई ऐसा तर्क रख दिया, ऐसा हेतु रख दिया, तो उसको खंडित कैसे करेंगे? ठीक है, मैं करूं आपके साथ कुछ ऐसा, तो फिर वो मान क्यों नहीं लेता कि तर्क है? मैं करूं आपके साथ कुछ ऐसा जी, सूर्य हमें गर्मी देता है, ठीक है, अभी बात रख रहा हूं भूमिका सुनिए, सूर्य हमें गर्मी देता है, सूर्य से हमारे पास गर्मी आती है, तो जैसे जैसे हम सूर्य की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे कि अग्नि से हमें गर्मी प्राप्त हो रही है और जैसे जैसे हम अग्नि की तरफ बढ़ते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है, तो जमीन से जब हम पहाड़ पर जाएंगे तो वहां अधिक गर्मी होनी चाहिए, अधिक गर्मी होती है, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं, क्योंकि अग्नि के स्रोत की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए जो लोग कह देते हैं पहाड़ों पर ठंडी है या वहां पर बर्फ है ये गलत है। खंडन करो, वहां पर अनुकूल वातावरण भी तो है ठंडक को कम करने के लिए। नहीं, इस बात का खंडन करो, अग्नि की तरफ जाएंगे तो अगर सुरक्षा कवच के साथ जाएंगे तो नहीं लगेगी, ये वाला की बातें हो गई, ठीक है, अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है ना, देखो ये इधर उधर जो मूल बात है मेरी बात का तो आप खंडन कर नहीं रहे हो, ये जो आपने दो बातें बोली ये किस वाद के अंतर्गत आती हैं? आपने इधर उधर जाके कुछ देने का प्रयास किया, और बताऊं कहते हैं पृथ्वी घूम रही है, नहीं पृथ्वी तो नहीं घूम रही है, यदि पृथ्वी घूम रही होती तो झंडे जितने भी हैं वो एक तरफ दौड़ते होते हमेशा, जैसे बस में झंडा लगा हो और बस चलती है तो झंडा दूसरी तरफ जाता है ना, हवा की तरफ, हवा चलती है, तो यदि पृथ्वी घूम रही होती तो जितने झंडे लगे हुए हैं वो एक तरफ जाने चाहिए थे, लेकिन वो तो यूं लटके हुए रहते हैं बहुत बार, जब हवा चलती है तभी वो लहराते हैं, नहीं तो लटके हुए रहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी नहीं घूम रही है, जबकि सिद्धांत तो ये है कि पृथ्वी घूम रही है। इस तत्व ज्ञान की रक्षा कैसे करूं मैं? तो यही तो आपको, यही तो दिक्कत आ रही है, जब आपको निश्चय है, अब आपकी बात को देखिए, जब आपको निश्चय है कि प्रमाणों से सिद्ध है सब कुछ हो सकता, अब आप क्यों नहीं प्रयोग कर लेते उसका? आप कह रहे थे छल का प्रयोग कैसे करते? ये तो आपको आता नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हो, मैं तो दूसरा पक्ष दे रहा हूं, आपकी बात ये बता रहा हूं, आपने कहा कि जब पहले से निश्चय हो चुका है सब कुछ सिद्ध है तो उसका वो प्रयोग क्यों नहीं कर लेते? आपके मन में ये सिद्ध है या ना कि पृथ्वी घूमती है, तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं कर लेते? नहीं कर पा रहे, फिर भी स्थिति ऐसी है कि हम मान तो रखा है लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते, तो कभी ऐसी स्थिति फंस सकती है, वो बहुत अपवाद है, यदि व्यक्ति योग्य है तो उत्तर दे देगा, योग्य है तो उत्तर दे देगा, लेकिन स्थिति फंस सकती है तो कभी ऐसा प्रयोग हो सकता है। उतने अंश में एक थोड़ा अपवाद रखिए, हमें करना नहीं है ये, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें करना है, हमें अपने आप को इतना पुष्ट रखना है कि हम गलत प्रयोग ना करें। वाद का लक्षण ही यही है, और हमें वाद करना है, हमें जल्प वितंडा नहीं करनी है। अगर कोई जल्प वितंडा में जा रहा है तो हमें उसको वाद में लाना है, हमारा प्रयोजन ये होना चाहिए। आचार्य शेष में तो फिर अपवाद जो है, अपवाद है इसका स्तर अलग अलग हो जाएगा, जिसका ज्ञान जितना ऊंचा है वो वाद से सुलझाने की कोशिश करेगा, जिसको कम आता है लेकिन उसको तत्व ज्ञान का पता है तो वो फिर इस ठीक बात है। ठीक है, और किनको दिया था? आप पीछे। उमाचार्य जी, दृष्टांत की परिभाषा में लौकिक और परीक्षण दो कोटि आई थी, लौकिक और परीक्षक, तो वाद और जल्प वितंडा में कोई ऐसी कोटि नहीं निर्धारित की जा रही है कि लौकिक के होगा परीक्षक के कोटा? सबको छूट है, सबको छूट, सब है, सबको छूट है, कोई अच्छा। सीमा नियम नहीं बांधा जा रहा है। और दूसरा प्रश्न, आपका कथन तो दोष के रूप में है कि यहाँ कोई सीमा नहीं बांधी जा रही, दोष के रूप में मैं इसको गुण के रूप में कह रहा हूँ कि ये सबके लिए स्वतंत्रता है, इसमें सबको अवसर दिया जा रहा है बातचीत। नहीं, मतलब मेरा भाव ये था कि अगर लौकिक को कुछ स्पेशल छूट मिलनी चाहिए बाद में कि वो दो चार बार कर सकता हो निग्रह का प्रयोग छल का। दृष्टांत में छूट दी गई है आपने? नहीं नहीं, दृष्टांत में छूट नहीं दी गई, दी गई ना, तो कोई बात नहीं, वहां भी छूट नहीं है, यहाँ भी छूट नहीं है। उसको देखे कि जी वहां तो उसका उल्लेख किया गया तो यहाँ छूट मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस पक्ष को लेकर के आ रहा है कि मेरा ये मत है तो अपने को लौकिक तो नहीं मान रहा है, या तो दोनों लौकिक हो समान स्तर के हो। अब कोई विद्वान के पास कोई व्यक्ति आ रहा है, बोल तो ये रहा है जी मैंने तो कभी कुछ शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने तो दर्शन नहीं पढ़े, मैं तो शास्त्रवेत्ता नहीं हूं, लेकिन बात ऐसे कर रहा है जैसे कि अपना पक्ष रख रहा है। तो भले ही यूं कहता रहे कि जी मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो गुरुकुलों में नहीं पढ़ा, मैं तो संस्कृत नहीं जानता, मैंने तो वेद नहीं पढ़े, मैं आपसे थोड़ी बातचीत करने के लिए आया हूं, इस रूप में आते हैं बहुत लोग, लेकिन बात कैसे रखते हैं? बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनका एक पक्ष है, वो शास्त्रार्थ कर रहे होते हैं, बोल नहीं रहा है, वो औपचारिकता में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो शास्त्रार्थ कर रहा है, पूरा वाद कर रहा है। वो जल्प भी हो सकता है और वितंडा भी हो सकता है। इन शब्दों में नहीं जाना है हमारे को कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, कि मैं वाद कर रहा हूं या जल्प कर रहा हूं, विनम्रता से बोल रहा है, वो कर क्या रहा है उसको देखना है। ये जो लक्षण दिए गए हैं ये उससे पता लग जाएगा, ये वाद में है, वाद कर रहा है, जल्प कर रहा है, वितंडा कर रहा है, उसके अनुरूप हमें अपनी नीति बना के चलना होता है। अगर कोई जल्प का प्रयोग कर रहा है तो हम उसको निग्रह स्थान ला करके रोक सकते हैं। कभी भी हम वाद कर रहे थे, वो भी वाद के लिए आया, लेकिन वो जल्प में चला गया, हार जीत की स्थिति में चला गया। अब हमें पता है कि इसका मन तो हम बदल नहीं सकते, कि ये सत्य को ग्रहण में क्या करने में उद्यत हो, ऐसा हम कर नहीं सकते, स्थिति बन गई है, मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है। तो तब हमें क्या करना पड़ता है, हमें वाद से हमें भी जल्प में आना पड़ता है। और जल्प में आने पे हमारे को क्या विशेषाधिकार मिल जाता है कि जैसे ही सामने वाले ने गलती की हम कहते हैं कि आप निग्रह स्थान में आ गए हो, आप हार गए हो। ये वाद में नहीं कर सकते, वाद में ये अधिकार नहीं है हमारे पास में, वहां तो यही बताना पड़ता है आपने दोष किया और इसका सुधार कीजिए, अवसर देना पड़ता है। ये नियम बांध रखा है, उसमें परतंत्रता है बात के अंदर, वो सच्चाई के लिए है। लेकिन जल्प में जहां पर आ गए तो हार जीत में, तो फिर ये हार जीत में तो जो आपका दोष हुआ है, तो जो दोष आप हमारे पे कर रहे हो, आपने दोष किया है तो आप भी निग्रह स्थान में जाओगे। अब हमें फिर निग्रह स्थानों को देखना पड़ेगा कि व्यक्ति कहां कहां गलती कर रहा है, वहां ये शास्त्र हमारे काम आएगा कि देखो ये गलती की और ये आपका कथन गलत है और आप पराजित हो गए। वहां उसको जल्प को हम ऐसे समाप्त करवा देंगे, वो कहेगा, वो फिर लगेगा कि जी मैं तो पराजित हो गया, अब तो बात ही नहीं चलती। बोले नहीं जी ठीक है, मैं सत्य को जानने के लिए प्रयोग करूंगा। वो मजबूर होगा, या तो वो चुप होके चला जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि नहीं बातचीत करूं, तो जल्प में रहते तो कर नहीं सकता, क्योंकि हमने उसको पराजय की स्थिति में लाए, निग्रह स्थान में ले आए हम। तो फिर कई बार वो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं जी चर्चा तो मैं करना चाहता हूं। तो चर्चा करना चाहते हो तो वाद में आ जाओ, अब जल्प को छोड़ो, जानबूझ के इत्वाबाज चल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग मत कीजिए। आचार्य जी, वाद में जैसे व्यक्ति ने कोई गलत हेतु प्रस्तुत किया और सामने वाले ने उसको ये एहसास दिलाया कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, तो वो अगर नहीं सुधार कर पा रहा है और जिसने उसको ये चेताया कि हाँ ये यहाँ पे आप गलत हो, वो स्वयं भी उसकी तरफ से सुधार कर सकता है क्या? बता सकता है उसको सुझाव दे सकता है। सामने वाले को बताया हेतु आभास है, अब पहली स्थिति यह है कि उसको समझ में आना चाहिए कि यह हेत्वाभास है, वो कहेगा जी कैसे हेत्वाभास है, तो हमारी ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम बता सकें देखो ये हेत्वाभास है, बताना चाहिए दूसरे के दोष को हम बता सकें समझा सकें, ये भी तो सामर्थ्य इससे आती है। जब तक हम इस हमें इसकी सूक्ष्मताओं का पता नहीं है तब तक हम बता नहीं सकते कि आपने ये दोष किया है, तो हम ये हमारा दायित्व है अब कि हम उसको बता सकें कि यह हेत्वाभास है। अगर हम ये सिद्ध नहीं कर पाते कि यह हेत्वाभास है तो वो हेत्वाभास सिद्ध नहीं होगा, हमें बताना होगा। अब हमने बता भी दिया लेकिन सामने वाले की स्थिति ऐसी है कि वो उस हेत्वाभास को समझ ही नहीं पा रहा है, सुन ही नहीं रहा है ढंग से, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं, तो ऐसे में वो स्वीकार नहीं करेगा, अथवा समझ भी गया है लेकिन फिर भी चूंकि जय पराजय की भावना है इसलिए वो स्वीकार नहीं कर रहा, अपने हेत्वाभास को सत्य सिद्ध करने के फिर कुछ और बातें बोलेगा, वो गलत गलत प्रयोग करेगा, फिर हमको बताना पड़ेगा देखो ये भी गलत हो गया फिर ये भी गलत हो गया। कोई नहीं भी मान सकता है, नहीं भी मानता है तो ऐसी स्थिति में फिर निर्णायक होता है। ये तो बात है कि दो जने बात दो कर रहे हैं, अब कैसे निर्णय हो कि यह हेत्वाभास है या नहीं है। मैंने आरोप लगा दिया कि आपने हेत्वाभास का प्रयोग किया, मैंने उसको बताने का भी प्रयास किया और वो समझ नहीं पा रहे, अब ऐसे में वो निर्णायक होते हैं कि तीन बार समझाने पर भी यदि उसे समझ में नहीं आ रहा है और निर्णायकों को समझ में आ रहा है ये उत्तर देने वाला ठीक है तो वो निर्णायक उसको पराजित घोषित कर देते हैं। ये निग्रह स्थान का एक भाग है, तीन बार बताने पर भी सामने वाला यदि नहीं समझ पा रहा है और सभा बाकी लोग समझ रहे हैं तो उसका निग्रह स्थान है, और यदि समझाने वाले ने समझाया और समझ में नहीं आया उसको और निर्णायकों को भी समझ में नहीं आया तो बताने वाले को कहते हैं और बताइए, उसने तीन बार बता दिया और फिर भी वो ना तो सामने वाले को समझा पा रहा है और ना निर्णायकों को समझ में आ रही है उसकी बात, तो ऐसे में समझाने वाले को निग्रह स्थान में डाल दिया जाता है, निर्णायक ही निर्णय करेंगे। आचार्य जी ये तीन की संख्या प्री डिसाइडेड होती है दोनों पक्ष द्वारा या फिर सूत्रकार ने आचार्य गौतम जी ने इसमें दिया है किसी, इन्होंने तीन का किया है क्योंकि केवल एक बार में तो समझ में नहीं आता है, दूसरी बार में प्राय आ जाना चाहिए लेकिन एक अवसर और अतिरिक्त दे दिया गया भाई चलो तीन बार है। अब लोक में भी आजकल तीन चीजों का बहुत प्रचलित है भाई, तीन गलतियां माफ कर। एक दूसरा प्रश्न है आचार्य जी, ये जो पहला सूत्र है वाद का प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांत विरुद्ध पंचावय उपपन्न पक्ष प्रत्यक्ष परिग्रह वाद, इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं पद दिए गए हैं ये यथाक्रम में ही रखने पे क्या ऐसा परिभाषा बनेगी या इनको उलट पलट कर दें, परिग्रह पहले कर दें सिद्धांत विरुद्ध बाद में कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसमें? फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन इन्होंने प्रधानता की दृष्टि से थोड़ा किया है। एक तो मुख्य बात थी पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः, ये अंत में था इसलिए वाद के साथ में जोड़ा, बाकी तीन इसके विशेषण हैं, उसमें प्रमाण तर्क साधनोपालंभ ये सबसे मुख्य है इसलिए सबसे पहले दे दिया और बाकी बाद में दे दिए, लेकिन यदि आप इसको आगे पीछे भी कर देंगे तो तात्पर्य में कोई भेद नहीं आएगा। आशुतोष आचार्य जी, जो निर्मल जी ने प्रश्न पूछा था जैसे उसमें न्यूनाधिक होने के कारण भी वो वाद में ही रखेंगे तो ये अभ्युपगम वाद से मतलब शास्त्र व्याख्यान से ऐसा जान रहे हैं इसमें हेतु भी है कुछ इनके कथन से ही जान रहे हैं। ये भी एक हेतु होता है कि शास्त्रकार ने इस शब्द का प्रयोग किया है, ये अपने आप में एक कारण है कि यदि इतना बड़े शास्त्र को लिखने वाले अगर वो इस बात को सोच सकते हैं कि प्रमाण तर्क में भी पंचावयव आ ही गए थे प्रमाण में तो यहां अलग से क्यों प्रयोग करें, एक बुद्धिमान व्यक्ति सूत्र बना रहा है। अब ये प्रश्न मान लीजिए अभी जिन्होंने न्याय दर्शन नहीं भी पढ़ा है उनके भी मन में आ जाता है तो ये उनके मन में ये वितर्क नहीं आया होगा कि इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ा है तो कुछ विशेष कहना चाहते हैं। जैसा व्याकरण में भी होता है जो बात इससे भी निकल के आ रही थी फिर भी कथन किया जा रहा है तो कुछ उसका प्रयोजन है, उतने प्रयोजन को हम समझ सकते हैं। अब ये आवश्यक नहीं कि हम उस प्रयोजन को स्वीकार करें या ना करें, हम कहें नहीं तो बिना इसके भी चल सकता था ये फिर भी कोई अड़ जाए इस पे, उसका कोई उत्तर नहीं है लेकिन उनका अभिप्राय कुछ विशेष है और वो विशेष हमें ये समझ में आता है, छोटी सी बात है बल्कि उसको महत्व देना चाहते हैं इतने मात्र से हम स्वीकार कर सकते हैं। तो वाद में रखेंगे फिर वाद में पंचावयव उत्पन्न होता है, जल्प में भी जाएगा, ये जल्प में भी जाएगा आगे आएगा वो। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ क्रमांक 100 सबसे नीचे की पंक्ति है जी, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध इति हेत्वाभासस्य निग्रह स्थान अस्य अभ्यनुज्य वादे, इसका स्पष्ट कीजिए। हाँ, इसका क्या, इसका अर्थ ही स्पष्ट करना। देखो ये तो सूत्र दिया है इन्होंने, सिद्धांतम अभुपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, विरुद्ध नाम का हित्वाभास है जो आगे आएगा, किसी सिद्धांत को स्वीकार करके जो हमारा सिद्धांत है उसके विरोधी यदि कोई हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ये विरुद्ध नाम का हित्वाभास कहलाता है। ठीक है, तो ये कहा गया इस कारण से हित्वाभास की, इति हित्वाभासस्य, इसी हित्वाभास की नहीं और भी हित्वाभास लिए जा सकते हैं प्रतीक रूप में हित्वाभास की। तो एक हित्वाभास यहां लिखा गया है सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। ठीक है, सिद्धांता विरुद्ध है, ये एक महत्वपूर्ण है इसलिए इसका नाम ले दिया गया। लेकिन अगर इसको हम सामान्य रूप से लें तो सभी हित्वाभास इसमें आ गए, ले सकते हैं कि सभी हित्वाभासों का प्रयोग अनजाने में हो सकता है वाद के अंदर। और हित्वाभास चूंकि निग्रह स्थान में है तो इसलिए हित्वाभास अब समस्त निग्रह स्थानों का भी ग्राहक हो सकता है। ठीक है, अन्य निग्रह स्थान भी यहां अनजाने में आ सकते हैं, इसके स्वीकार्य के लिए है। किसी चीज का निषेध किया गया पहले, पूरा निषेध हो गया और फिर भी अगर उसमें से किसी चीज को निषेध कर रहे हैं, इसका मतलब है उसका विशेष रूप से निषेध कर रहे हैं, अन्य चीजें हो सकती हैं। जैसे किसी परिवार का किसी दूसरे परिवार से, कुल से, कुटुंब से कुछ विरोध हो गया, एक कुटुंब ने कोई गलत बात कर दी तो दूसरे कुटुंब के व्यक्ति ने कहा कि इस कुल का कोई व्यक्ति मेरे घर में नहीं आ सकता है। अब सबका निषेध कर दिया एक सामान्य रूप से, बातचीत चलती रही चलती रही, फिर कहा जिस व्यक्ति ने, दूसरे कुल के जिस व्यक्ति ने कुछ विशेष अपमान या कोई बात घटना की उसको तो मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा। पहले क्या कहा था, उस कुल का कोई व्यक्ति यहां नहीं आ सकता है, और फिर बातचीत में कहा नहीं उसको तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि वो अब मेरे घर में आए, उससे तो मैं बातचीत बिल्कुल नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब कि और लोगों से बात, औरों को थोड़ा अवकाश दे दिया, यद्यपि दूसरों को भी वो चाह नहीं रहा है लेकिन थोड़ा अवकाश दे दिया। तो निग्रह स्थान यहां नहीं होने चाहिए, जानबूझ के प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। पहली बात, जानबूझ के प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। दूसरी बात, निग्रह स्थान यहां जय पराजय के कारण नहीं बनेंगे, बाद में कभी नहीं बनेंगे, प्रयोग होते हुए भी नहीं बनेंगे, केवल बता दिया जाएगा कि भाई ये निग्रह स्थान है और इसका आप संशोधन कर लीजिए, जय पराजय का हेतु नहीं बनेगा। यहां पर साधन उपालंब होगा केवल तर्क और प्रमाण से, प्रमाण तर्क साधनोपालंब, अपने पक्ष की पुष्टि, अंतिम सिद्धि, अंतिम सिद्धि ले लीजिए, अंतिम सिद्धि या अंतिम खंडन, ये प्रमाण और तर्क से ही होगा। इसमें निग्रह स्थान कोई अपनी भूमिका नहीं दिखाएगा, वाद के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। जल्प में ये होगा, इसके आधार पर अपना पक्ष पुष्टि और दूसरे का खंडन निर्णायक रूप में हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाद में निग्रह स्थान आ नहीं सकता या हो नहीं सकता, भूल से तो हो ही सकता है लेकिन वो साधन उपालंब का कारण नहीं बनेगा, ये इसकी विशेषता है। उसमें बस बता दिया जाएगा कि ये आपने किया, मगर वो निग्रह स्थान नहीं माना जाएगा, निग्रह स्थान नहीं माना, उसके आधार पर हम वाद को समाप्त नहीं करेंगे जी। आपने निग्रह स्थान का प्रयोग हो गया तो आपका पक्ष निरस्त हो गया जी जी, वो ये मान के चलते हैं कि भूल से हुआ है, इससे इसका पक्ष खंडित नहीं हो गया है जी, ऐसा यही मुख्य अंतर है इसमें। हाँ, ओम आचार्य जी, लोक में जो वाद विवाद चलता है तो यहाँ जैसे ज्ञान विज्ञान तो उसका सकारात्मक यहाँ भाव नहीं लेते हैं, वाद से तो सकारात्मक लेते हैं लेकिन विवाद से उसका उल्टा ही, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं जल्प या वितंडा, तो उसको विवाद को जल्प या वितंडा में ही लेंगे कि उसको ले सकते हैं कि विशेष वाद में, दोनों में ले सकते हैं। अब विशेष वाद भी कह सकते हैं, बहुत उच्च स्तर का चल रहा है तो, अगर बहुत उच्च स्तर का चल रहा है तो ले सकते हैं, और जल्प और वितंडा में भी ले सकते हैं। विपरीत वाद चल रहा हो तो विवाद कह देंगे, और विशेष वाद चल रहा है तो अच्छे अर्थ में भी ले सकते हैं, दोनों अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन लोक में वो निंदित अर्थ नहीं है। ठीक है, अब आगे का पाठ चलाते हैं। तो पृष्ठ संख्या 102, वाद के बाद में जल्प के लिए लक्षण कर रहे हैं, सूत्र बोलेंगे यथोक्त उपपन्नः छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः। जल्प क्या है? तो सबसे पहले का यथोक्तोपपन्नः, यथा उक्त उपपन्न, जैसा पहले कहा गया, किसमें? वाद के अंदर। वाद में जितने भी लक्षण कहे गए उससे उपपन्न युक्त। जल्प भी प्रमाण और तर्क से साधन उपालंभ वाला होता है, अपने सिद्धांत के अविरुद्ध कहने वाला होता है, पंचावयव से उपपन्न होता है, पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह वाला होता है। जितने वहां पर कहे गए वो यहां पर भी आएंगे। अतिरिक्त क्या है वो आगे बताया जा रहा है। तो यथोक्तोपपन्न, जैसा पहले कहा गया था उससे युक्त होते हुए भी, छल जाति निग्रह स्थान, ये तीन चीजें हो गई, इनके द्वारा साधनोपालंभ, साधन और उपालंभ, अपने पक्ष की पुष्टि और दूसरे का खंडन भी जिसमें किया जाता हो उसे जल्प कहते हैं। सब कुछ पहले वाला होते हुए ये अतिरिक्त चीज जोड़ दी गई है। इसका मतलब ये जो अतिरिक्त चीज जोड़ी गई है ये वाद में नहीं थी। छल जाति निग्रह स्थान से वहां साधनोपालंब नहीं किया जाएगा जानबूझ के, अंतिम निर्णय भी नहीं होगा, लेकिन यहां इससे अंतिम निर्णय हो सकता है छल जाति निग्रह स्थान से, उसे जल्प कहते हैं। भाष्य यथोक्तोपपन्न इति, सूत्र में जो यथोक्तोपन्न शब्द आया उसका अर्थ क्या है उसको खोल रहे हैं। तो पिछले सूत्र को ही इन्होंने यथावत लिख दिया है, प्रमाण तर्क साधनोपालंब सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह। आगे छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब इति, ये अंश सूत्र का है, उसको उठा करके यहां कहा कि इसका क्या मतलब है, उसको खोल रहे हैं। छल जाति निग्रह स्थान साधनम उपालंभश्च अस्मिन् क्रियते इति एवं विशेषो जल्पः, जिसमें छल जाति और निग्रह स्थान के द्वारा, निग्रह स्थान ही विभक्ति को खोल दिया है, इनके द्वारा ऊपर समस्त था, साधनम उपालंभश्च, साधन और उपालंब अपने पक्ष की पुष्टि और दूसरे का खंडन, अस्मिन् क्रियते जिसमें किया जाता है, इति एवं विशेषो जल्पः, इस विशेषता वाला जल्प होता है। छल जाति निग्रह स्थान जहां होते हैं ये नहीं कहा जा रहा है, छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा जहां साधन और उपालंब किया जाता है, होना और किया जाना ये दो अलग अलग है। छल जाति निग्रह स्थान वाद में भी हो सकते हैं जाने अनजाने, अनजाने में ही कहेंगे, और जाने में भी है तो बता दिया जाएगा। यहां छल जाति निग्रह स्थान होते भी हैं, जैसे वाद में होते हैं ऐसे यहां भी हो सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा साधन और उपालंब किया जाता है, इनके द्वारा हार जीत का निर्णय हो जाता है, ये होते हुए भी इनके द्वारा हार जीत का निर्णय होता है। तो साधन उपालंभश्च अस्मिन् क्रियते उसे जल्प कहते हैं। तो यहां तक तो इन्होंने इस सूत्र को खोल दिया, अब इस पे पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, आगे का जो भाष्य है वो पूर्व पक्षी का है, प्रश्न कर रहा है, न खलु वही छल जाति निग्रह स्थान ही साधनम कस्यचित अर्थस्य संभवति, छल जाति निग्रह स्थान से किसी बात की सिद्धि नहीं हो सकती है, छल जाति निग्रह स्थान से तो केवल दूसरे का खंडन हो सकता है, छल जाति निग्रह स्थान से अपने पक्ष की पुष्टि कैसे हो सकती है, जबकि सूत्र में क्या लिखा, छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ, साधन इस शब्द पर इसको आक्षेप है पूर्व पक्षी को, उपालंभ के लिए ठीक है, तो इसके द्वारा न कस्यचित अर्थस्य संभवति साधनम, किसी अर्थ की सिद्धि तो हो नहीं सकती, ये इसने अपना कथन किया है, केवल प्रतिज्ञा रखी है, अब इसकी पुष्टि में ये प्रमाण दे रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। प्रतिषेधार्थता एव एषाम सामान्य लक्षणे विशेष लक्षणे च श्रूयते, अल्पविराम, इनकी एषाम इनकी किनकी, छल जाति निग्रह स्थानों की प्रतिषेधार्थता एव, निषेध दूसरे का प्रतिषेध करना रूप प्रयोजन ही कहा गया है इनका, कहां कहां पर, सामान्य लक्षणे, जब इनका सामान्य लक्षण किया गया सबका, सब छल का, छल का जो एक सामान्य लक्षण किया गया, जाति का जो सामान्य लक्षण किया गया, निग्रह स्थान का जो सामान्य लक्षण किया गया, उनसे ये पता लगता है, और विशेष लक्षणे, और जब इनके विशेष लक्षण किए गए यानी छल के भी जो भेद हैं उनमें भी एक एक का लक्षण किया गया, निग्रह स्थान के भी जो एक एक लक्षण किए गए उनसे भी ये पता लगता है कि ये प्रतिषेध करने के लिए है, दूसरे का खंडन करने के लिए, उपालंब के लिए है, साधन के लिए तो नहीं है। तो प्रतिषेधार्थता एव एषाम सामान्य लक्षणे च विशेष लक्षणे च श्रूयते, ये भी कथन हो गया। अब इसकी पुष्टि के लिए ये सूत्र उद्धृत कर रहा है, देखो न्याय दर्शन के ये सूत्र हैं। अब ये जो विपरीत अल्प विराम है ये एक सूत्र है छल का, वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम, ये छल का सामान्य लक्षण है, सभी छलों के ऊपर ये लागू होता है। तो वचन का विघात करना, दूसरे के कथन का खंडन करना, ये विघात है, ये उपालंब भी है। अर्थ विकल्प उपपत्या, सामने वाले के शब्द का भिन्न अर्थ लेकर के खंडन कर देना, उसने किसी दूसरे अर्थ से कहा है, उस शब्द का प्रयोग किया है और हम भिन्न अर्थ लेकर के उसका खंडन कर देते हैं, ऐसा जब होगा इसे छल कहते हैं। हमने खंडन ही तो किया है, इससे साधन तो नहीं किया, पुष्टि तो नहीं की अपनी। तो वचन विघातो अर्थ विकल्प उपत्या छलम इति एक। दूसरा आप विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इति के बाद में, साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, ये जाति का सामान्य लक्षण है। साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा दृष्टांत के किसी समान धर्म या विपरीत धर्म को लेते हुए प्रत्यवस्थानम, दूसरे का खंडन करना, ये जाति कहलाता है, ये जाति का सामान्य लक्षण है। इस साधर्म्य और वैधर्म्य से कैसे कैसे जाति का प्रयोग होता है, दूसरे का खंडन होता है, उसके कई प्रकार हैं, वो आगे बताएंगे, उन सब में यह घटता है, यह सामान्य लक्षण हुआ। और विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम, निग्रह स्थान का लक्षण है विप्रतिपत्ति, यानी विपरीत प्रतिपत्ति, गलत समझ लेना। तो जब किसी का यह समझ में आ जाता है हमारे को बातचीत में, किसने ये गलत समझा है, ये उसकी विप्रतिपत्ति हुई, और हम कहते हैं देखो ये विप्रतिपत्ति है और ये निग्रह स्थान है, और यह अप्रतिपत्ति वो समझ ही नहीं पा रहा है तो भी हम कह देते हैं कि ये निग्रह स्थान है। तो ऐसा करके हम दूसरे का खंडन ही तो करते हैं, उसको पराजित ही तो करते हैं, अपने पक्ष की तो इससे कोई पुष्टि नहीं होती है। तो छल जाति निग्रह स्थान के जो सामान्य लक्षण वाले सूत्र हैं, इनमें इनसे ये सिद्ध होता है कि ये तो केवल प्रतिषेध के लिए है, साधन के लिए तो नहीं है। इसलिए सूत्र में जो साधन शब्द पड़ा है, साधनोपालंब, ये साधन शब्द ठीक नहीं है, उपालंब तो स्वीकार्य है इसको प्रश्नकर्ता को। अब इनकी जो सूत्र संख्या लिखी है आगे, अध्याय एक आनिक दो, अब सूत्र संख्या को ठीक कर लीजिए, ये क्रमशः कीजिए 10, 18 और 19, 51, 59, 60 की जगह पे कर लीजिए 10, 18 और 19, ये भी आगे इसी आनिक में आएंगे सूत्र। आगे विशेष लक्षणेषु अपि यथास्वम इति, और इनके जो विशेष लक्षण आगे आपने कहे जहां जहां भी आगे शास्त्र में आएंगे वहां भी ऐसा ही स्पष्ट होता है कि ये तो केवल प्रतिषेध के लिए हैं, इसलिए सूत्र में साधन शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, इनके द्वारा उपालंब है, इतना आप कह देते केवल। यहां तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, अब सिद्धांति का वाक्य प्रारंभ हो रहा है। न चैतत विजानियात प्रतिषेधार्थतया एव अर्थम साधयंती इति, सिद्धांति कह रहा है। इसको सिद्धांति का वाक्य समझने से पहले हम एक बात और समझ लेते हैं जिस परिप्रेक्ष्य में यह वाक्य लिखा गया। प्रश्नकर्ता ने बात लिखी कि छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग दूसरे के खंडन के लिए होता है, तो जब दूसरे का खंडन हो जाता है, दूसरा पराजित हो जाता है, तो इससे हमारा पक्ष तो पुष्ट हो ही जाता है, इस रूप में तो साधन हो सकता है ना। तो पूर्व पक्षी ऐसा ना समझे कि केवल दूसरे का खंडन करने मात्र से जो हमारी पुष्टि होती है, हमारा पक्ष सिद्ध हो जाता है, उतना ही साधन है, वो तो है ही, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये तरीका कैसा है, दूसरे का खंडन किया, दूसरा पराजित हो गया, तो हमारा पक्ष जीत गया, इस रूप में वो आ ही जाता है, हो ही जाता है, सीधे सीधे हमारा पक्ष सिद्ध नहीं होता। तो सिद्धांति कहना चाहता है कि कुछ अंश में तो आप यहां भी ले सकते हैं कि छल जाति निग्रह स्थान से हम अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं, क्योंकि हम दूसरे का पक्ष खंडित क्यों कर रहे हैं, इसलिए ही तो कर रहे हैं कि उसका पक्ष खंडित हो जाएगा तो हमारी जीत हो जाएगी, तो प्रयोजन है, तो अंततः हमारे भी पक्ष की सिद्धि होती है, इस तरह ये साधन भी बनता है। तो पूर्व पक्षी कहे कि नहीं ये तो सीधा साधन नहीं है, तो इस सिद्धांती कह रहा है कि मात्र इतना ही साधन नहीं है, इसके अतिरिक्त भी ये साधन करता है। वो क्या करता है ये तो आगे बताएंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी मात्र ये ना समझे कि दूसरे का खंडन करने मात्र से हमारे पक्ष की सिद्धि होती है, इसी को साधन कहा जा रहा है। ये तो है ही, ये भी साधन का एक प्रकार है, लेकिन मात्र इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। अब फिर पंक्ति देखिए कि न चैतत विजानिया, तो वो ऐसा ना माने, कौन प्रश्न करता, प्रतिषेधार्थ तया एव अर्थम साधयंती, प्रतिषेध प्रयोजन वाले होते हुए ही इस प्रक्रिया से ही ये अर्थम यानी अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, इतना ही मात्र नहीं है। और इस कारण से छल जाति निग्रह साधनोपालंभो जल्प, अगर बोले यही होता, अगर यही प्रयोजन होता कि दूसरे का खंडन करने मात्र से हमारे पक्ष की पुष्टि होती है, तो तब तो इस वाक्य को हम पूर्व पक्षी का भी मान के चल सकते हैं और सिद्धांती का उत्तर देते हुए भी मान के चल सकते हैं, दोनों तरह चल सकते हैं। तो कहते हैं कि यदि यही प्रयोजन होता कि जब हम दूसरे का खंडन करते हैं इससे हमारा पक्ष सिद्ध हो जाता है, तो फिर तो सूत्र में अगर साधन शब्द का प्रयोग नहीं भी होता, उपालंभ भी होता, ये बात तो उससे भी निकल के आ जाती कि इनके द्वारा उपालंभ होता है और उपालंभ एक का उपालंभ होने से खंडन होने से हमारा पक्ष सिद्ध हो जाता है, अलग से साधन करने की तो बात ठीक थी भी नहीं, आवश्यक नहीं। यदि कोई इस ढंग से इसका साधनत्व सिद्ध करना चाहे छल जाति निग्रह स्थान का, तो वो तो सूत्र में बिना साधन शब्द के प्रयोग के भी हो सकता था। तो छल जाति निग्रह साधनोपालंभो जल्प, छल जाति निग्रह स्थानोपालंभो, इसमें देखिए साधन शब्द को छोड़ दिया है, छल जाति निग्रह स्थानोपालंभो केवल उपालंभ को लिया है, जल्प इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। तो छल जाति निग्रह स्थानोपालंभो जल्प इत्येवम अपि उच्यमाने, यदि इतना सा ही सूत्र बना देते बिना साधन शब्द के भी, ऐसा होने पर भी विज्ञायते एतदिति, यह अर्थ तो इससे भी निकल करके आ जाता, लेकिन फिर भी साधन शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब इनके द्वारा कुछ और तरीके से भी अपने पक्ष की पुष्टि साधन होता है, वो आगे बताएंगे। तो आगे कहा प्रमाण ही साधनोपालंभयो छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भाव स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात्, प्रमाणों के द्वारा साधन और उपालंभ में, साधनोपालंभयो, प्रमाण से जब हम साधन और उपालंभ करते हैं, प्रमाण से अपने पक्ष की पुष्टि होती है और दूसरे का खंडन होता है, ये दोनों को स्वीकार है, प्रश्नकर्ता को भी और उत्तरदाता को भी। तो जब वो करते हैं तब छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भाव, छल जाति निग्रह स्थानों का प्रमाणों से अंग भाव है, ये उसके सहायक बनते हैं, उसके सहायक बनते हैं इन दोनों कार्यों में। तो खंडन में तो होता ही है, अपने पक्ष की सिद्धि में कैसे होते हैं, तो उसके लिए कहा स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात्, अपने पक्ष की रक्षा करते हैं इस रूप में ये साधन बनते हैं। अभी था दूसरे का खंडन करना, और ये कह रहे हैं जब दूसरा हमारा खंडन कर रहा है, हमारे पे आक्षेप कर रहा है, जब हम दूसरे पे आक्षेप करते हैं ऐसे वो भी करेगा हमारे पे, जब वो हमारे पक्ष पर आक्षेप कर रहा है, खंडन कर रहा है, तब छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग किया जाता है, तो अपने पक्ष की रक्षा के लिए होता है। एक है दूसरे के खंडन के लिए, दूसरे पर वार करने के लिए, एक है दूसरा जब वार कर रहा है तो अपनी रक्षा के लिए। तो जब हम अपनी रक्षा कर पाएंगे छल जाति निग्रह स्थान से, तो ये साधन ही तो हुआ, हमारे पक्ष की पुष्टि में ही तो चला गया, ये एक अतिरिक्त अर्थ बताया जा रहा है, इसी को आगे खोल रहे हैं। अब इसके साथ स्पष्टता कर रहे हैं, न स्वतंत्राणाम साधन भाव, छल जाति निग्रह स्थान स्वतंत्र रूप से अपना साधन नहीं कर सकते, हमारा साधन नहीं कर सकते, जब ये प्रमाणों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं तब ये हमारा साधन भी करते हैं, हमारा हित भी करते हैं। तो ये वार्तिक हुआ, इसी को आगे खोल रहे, यत्तत् प्रमाणी अर्थस्य साधनम, जो प्रमाणों के द्वारा किसी पक्ष का अपनी बात का साधन होता है, उसको प्रमाणित करना होता है, तत्र छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भावो रक्षणार्थत्वात्, छल जाति निग्रह स्थान भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और उस वो हमारी अपनी रक्षा के लिए होते हैं, इस दृष्टि से ये साधन भाव है। आगे तानी ही प्रयुज्यमानानी और अपक्ष विघाते न स्वपक्षम रक्षन्ति, इसी बात को खोल रहे हैं। तानी मतलब ये छल जाति निग्रह स्थान प्रयोग किए जाते हुए परपक्ष विघाते न, परपक्ष विधान विघात का मतलब है परपक्ष के द्वारा जो हमारा विघात किया जा रहा है उससे, परपक्ष विघाते न दूसरे के द्वारा जो हमारा परपक्ष जो हमारा खंडन कर रहा है उसका हम विघात कर रहे हैं इससे छल जाति निग्रह स्थान से, दूसरा व्यक्ति जो हमारा खंडन कर रहा है उसका विघात करना, उसको रोकना, उसको काटना, इसको करते हुए ये स्वपक्षम रक्षन्ति, अपने पक्ष की रक्षा करते हैं। परपक्ष विघात का ये अर्थ नहीं है कि दूसरे के पक्ष को यानी प्रतिज्ञा को खंडित करना, वो अर्थ नहीं लेना यहां पर, ये तो बात पहले ही हो चुकी है कि छल जाति निग्रह स्थान यदि दूसरे के पक्ष को खंडित करते हैं तो ये केवल विघात के लिए हुए, उपालंब के लिए हुए, अपने पक्ष की पुष्टि के लिए नहीं हुए, ये बात तो पहले आ चुकी है। इसलिए परपक्ष विघातेने का ये अर्थ नहीं लेंगे कि दूसरे के पक्ष का खंडन करने के द्वारा ये अपने पक्ष की रक्षा करता है, परपक्ष के द्वारा जो हमारा खंडन किया जा रहा है उसके विघात के द्वारा ये हमारी रक्षा करता है, क्योंकि अपनी रक्षा हम तब मानेंगे जब दूसरा हमारे पे कोई आक्रमण कर रहा है, हमारे पे आघात कर रहा है, इसलिए इस शब्द का ऐसे अर्थ लिया जाता है। इसी की पुष्टि आगे के जो वाक्य आ रहे हैं उससे भी इसी अर्थ को लेने के लिए हम बाध्य होते हैं, यहां यही अर्थ लिया जाना चाहिए। तो परपक्ष विघाते न स्वपक्षम रक्षन्ति यथाच उक्तम, जैसा कि कहा गया है, यानी आगे सूत्र आएगा शास्त्र में कहा गया है, तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शास्त्र कंटक शाखावरणवत्। तो ये चौथे अध्याय में सूत्र आएगा, चौथे अध्याय के दूसरे पाद का ये 50वां सूत्र है, यहां 5 लिखा हुआ है, शून्य और लगा लीजिए। तो तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, ये तत्व के तत्व यानी सत्य वास्तविक जो सत्य है उसके निश्चय की रक्षा के लिए जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा का प्रयोग किया जाता है। वैसे बाद ही करना चाहिए लेकिन जल्प और वितंडा का प्रयोग किया जा सकता है, और जल्प वितंडा है यानी छल जाति निग्रह स्थान उसमें आ गए। तो ये जो जल्प वितंड कैसे हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो बीज प्ररोह रक्षणार्थम, बीज का जब अंकुर हुआ है पौधा बिल्कुल मृदु है उसकी रक्षा के लिए हम क्या उपाय करते हैं, कंटक लगा देते हैं, कांटे लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, शाखाएं लगा देते हैं पेड़ पौधों की, उनके द्वारा आवरण करने के समान। तो जल्प और वितंडा अपने तत्व की रक्षा के लिए बाड़ की तरह काम करते हैं। हमारा पौधा गलत नहीं है, पौधा ठीक है, उचित है, लेकिन दूसरा बलवान है, कोई गाय भैंस बकरी है, वो आकर के एकदम खा जाएगी उसको, तो उसकी रक्षा के लिए, अपने तत्व की रक्षा के लिए, यदि वो कमजोर पड़ रहा है तो रक्षा के लिए बाड़ा लगाया जाता है। इस तरह से जल पर वितंडा है तो ये रक्षा के लिए हुआ ना, किसकी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, यानी ये साधन के लिए हुआ, ये प्रतिषेध के लिए नहीं है, दूसरे के खंडन के लिए नहीं है। जो बाड़ लगाई जाती है वो गाय भेड़ बकरी के नाश के लिए नहीं है, उसको नष्ट करने के लिए नहीं है, उपालंब या प्रतिघात के लिए नहीं है, अपनी रक्षा के लिए, ये साधन के लिए। तो ऐसे जल पर वितंडा भी हो सकते हैं, यानी छल जाति निग्रह स्थान भी आ सकते हैं। इति आगे यश्चासौ प्रमाणैः प्रतिपक्षस्य उपालंब तस्य चैतानी प्रयुज्यमानानि प्रतिषेध विघातात् सहकारिणी भवन्ति। उसी बात को खोल रहे हैं, यश्चासौ प्रमाणैः, जो ये प्रमाणों के द्वारा प्रतिपक्षस्य उपालंब, प्रतिपक्ष का खंडन किया जाता है, तब तस्य च उस उपालंब के चैतानी प्रयुज्यमानानि, ये छल जाति निग्रह स्थान प्रयोग किए जाते हुए, उसके साथ साथ प्रयोग किए जाते हुए प्रतिषेध विघातात् सहकारिणी भवन्ति। प्रतिषेध के, दूसरे के द्वारा हमारे पक्ष में जो प्रतिषेध किया जा रहा है उसका विघात करने से उसके सहकारी होते हैं, सहायक बन जाते हैं। तदेवं अंगीभूतानां छलादीनां उपादानां जल्पे। तो इस प्रकार प्रमाणों के जो अंगीभूत हैं, अंग स्वरूप हैं, ऐसे छल जाति निग्रह स्थान का जल्प में उपादान है, ग्रहण है, स्वीकार्य है। न स्वतंत्रानाम साधन भाव, ये अकेले स्वतंत्र रूप से अपने पक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते। आगे उपालंब हेतु स्वातंत्र्यम अपि अस्ति, दूसरे का खंडन करने में तो छल जाति निग्रह स्थान का स्वातंत्र्य है, बिना प्रमाणों के भी छल जाति निग्रह स्थान दूसरे का खंडन कर सकते हैं, लेकिन अपनी रक्षा वो तब कर सकते हैं जब प्रमाणों के साथ में प्रयोग किए जा रहे हो, और बिना प्रमाण के वो प्रयोग किए जाएंगे वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ये हुआ जल्प का वर्णन। आगे वितंडा सूत्र बोलेंगे, सह प्रतिपक्ष स्थापनाहीनो वितंडा, वह यानी वही जो पीछे जल्प कहा गया था, वाद नहीं, वाद तो वितंडा बनेगा ही नहीं क्योंकि वहां पक्ष और प्रतिपक्ष का ग्रह है और छल जाति निग्रह स्थान का वहां प्रयोग निर्णय के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन ये वो जल्प जैसा पीछे कहा गया था, वह जब प्रतिपक्ष स्थापना ही ना, एक पक्ष के प्रतिपक्षी की स्थापना से हीन हो, वो अपने पक्ष को नहीं रख रहा हो, तो उसे ही वितंडा कहते हैं। तो जल्प के जो लक्षण थे वो सारे के सारे वितंडा में भी आ रहे हैं, वही अतिरिक्त चीज एक जुड़ी है, जब जल्प में कोई एक पक्ष अपनी बात को अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रखता है, अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है और फिर ये जल्प को चलाता है तो वो वितंडा कहलाएगा। अपने पक्ष की स्थापना न करना यही इसका मुख्य लक्षण है, बाकी जल्प वाली सारी बातें इसमें आ जाएंगी। भाष्य, सजल्पो वितंडा भवति, वह जल्प ही वितंडा बन जाता है। किम विशेषण, किस विशेषण वाला होता हुआ कब बनता है, तो उत्तर दिया प्रतिपक्ष स्थापनया ही न, प्रतिपक्ष का मतलब है स्वपक्ष, जो वितंडा वाला है उसके अपने पक्ष की स्थापना से जो हीन है, रहित है। आगे यौतौ समानाधिकरणौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ इत्युक्तम, अल्पविराम, पीछे ये कहा गया था ये जो दो धर्म जो समान अधिकरण में होते हैं और विरुद्धौ धर्मौ परस्पर विरुद्ध होते हैं यानी प्रत्यनीक होते हैं, ये पक्ष प्रतिपक्षौ इत्युक्तौ, वो पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं, पीछे कहा जा चुका है बात के प्रसंग में। तो पक्ष और प्रतिपक्ष ये हो गए, एक अधिकरणस्थ दो भिन्न भिन्न धर्म, तयो हो एक तरम वैतंडिको न स्थापयति, उन दोनों में से किसी एक द्विधर्म को वैतंडिक स्थापित नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, और करता क्या है, परपक्ष प्रतिषेधे नहीं वह प्रवर्तते, दूसरे के पक्ष के खंडन के लिए ही प्रवृत्त होता रहता है, उसी का निषेध करता जाता है, करता जाता है। परपक्ष का प्रतिषेध जल्प में भी होगा लेकिन ये दूसरे को अपने पर आक्रमण का अवसर ही नहीं देता है, केवल स्वयं ही आक्रमण करता जाता है, अपनी बात ही नहीं रखी उसने, अपनी मुट्ठी नहीं खोली, अपनी बात ही नहीं रखी तो पता कैसे लगेगा, बस दूसरे पे आक्षेप करने लग जाता है, वो वितंडा है। तो परपक्ष प्रतिषेध है नहीं वो प्रवर्तते इति, जब ये लक्षण इन्होंने बताया तो अब वो प्रश्न करता है, जिज्ञासु पूछ रहा है, अस्तु तरही से प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, आप सूत्र ये बना देते सह प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, जो सूत्र में स्थापना शब्द लिखा हुआ है उसको हटाया इसने, बोले यदि जिसमें अपने पक्ष की अपना पक्ष नहीं होता तो ठीक है आप ये इतना सा सूत्र बना देते सह प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, स्थापना शब्द क्यों लिखा है, इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार, यद्वई खलु तत्पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम स वैतंडिकस्य पक्षः, अल्पविराम, ये जो तत्पक्ष, तत्पक्ष मतलब यह जो यद्वई खलु तत् पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम, वह अर्थ लेंगे तत् का, यद्वई खलु तत् वो जो वह उसका पर प्रतिषेध लक्षणम, दूसरे के प्रतिषेध के स्वरूप वाला जो वाक्य है सब वैतंडिकस्य पक्ष है, वही वैतंडिक का पक्ष है एक तरह से, पीछे भी जो बात आई थी दूसरे का जो प्रतिषेध कह रहा है वो भी एक तरह से पक्षी ही है, उस रूप में ले लेंगे तो न तो असौ साध्यम कंचित अर्थम प्रतिज्ञा स्थापयति, लेकिन ये किसी साध्य की प्रतिज्ञा करके स्थापना नहीं करता है कि मेरा पक्ष यह है कि शब्द नित्य है, इसकी स्थापना नहीं करता है, यूं तो प्रयोजन तो रहता ही है, तो वो प्रतिपक्ष से हीन नहीं होता है, उसका कोई पक्ष नहीं है, ऐसा नहीं। वो खंडन करना भी है तो एक पक्ष है अथवा मन में भी है, लेकिन वो स्थापना नहीं करता है, स्थापना से हीन है। अगर यूं कहें कि वो प्रतिपक्ष से हीन है, यानी उसमें कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं, ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिपक्ष तो रहेगा ही, कम से कम वो खंडन कर रहा है तो यही उसका प्रयोजन हो गया। लेकिन वो स्थापना से हीन है, वो अपनी पक्ष की स्थापना नहीं करता है। स्थापना का तो का न करना ये वितंडा का लक्षण है, उसका कोई पक्ष नहीं है ये लक्षण नहीं है, अपने पक्ष की वो स्थापना नहीं करता है ये इसका लक्षण है। अंदर है लेकिन स्थापना नहीं करता है। तस्मात यथा न्यासमेव अस्तु इति, इसलिए जैसा न्यास है यानी सूत्र में जैसा पढ़ा गया है प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, ये सूत्र ठीक बना हुआ है, स्थापना भी इसमें आवश्यक है। तो इति त्रिभि सूत्र ही कथा लक्षण प्रकरणम, इन तीन सूत्रों से कथा का के लक्षण का, कथा यानी तीन कही थी वाद जल्प वितंडा, उनके लक्षण का प्रकरण समाप्त होता है। तो अभी जो बात हुई है इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए जी। आचार्य श्री, इसमें वितंडा में आया है कि सजल्पो वितंडा भवती, तो जल्प ही वितंडा बन जाता है। वितंडा में तो जो पक्ष प्रतिपक्षो जो परिग्रहण होता है उसका, वो पक्ष स्थापना नहीं करता अपना, तो जल्प में तो अपना पक्ष स्थापित करते हैं नहीं, दूसरे तभी प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, ये इसलिए ये विशेषता बता दी ना, प्रतिपक्ष स्थापना ही ना, हाँ उस जैसा है लेकिन ये प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित है, इतनी विशेषता बता दी। ये लक्षण वहां नहीं मिलेगा, जल्प में होता है वो, लेकिन जल्प में से ये लक्षण हटा दो, एक चीज हटा दो, प्रतिपक्ष की यानी एक पक्ष की स्थापना से हीन होता है। एक ने तो अपना स्थापित किया ही है, लेकिन प्रतिपक्ष ने अपना पक्ष स्थापित नहीं किया है, तो जल्प में बाकी जो चीजें थी वो सारी की सारी आएंगी, इस एक चीज को हटा दो तो ये वितंडा बन जाएगा, इसको वितंडा कहते हैं। वाद भी बन सकता है फिर तो वितंडा, अगर वाद में भी यदि स्थापना नहीं की गई हो तो बन सकता है, लेकिन साथ में आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अपने पक्ष की स्थापना तक करने के लिए उद्यत नहीं है तो वो छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं करेगा जीत हार के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो करेगा। यदि वो इतना ही ईमानदार होता है कि मैं छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं करूंगा तो स्थापना भी तो कर देता। वो स्थापना करने से डर रहा है, अपने को बचाना चाह रहा है, क्यों नहीं रख रहा है अपनी स्थापना को? क्योंकि उसको डर है कि मेरी स्थापना में रखूंगा, कोई हेतु दूंगा, उदाहरण दूंगा तो उसको सामने वाले को मेरे पे आक्रमण का अवसर मिलेगा, मेरे पे आक्षेप कर सकता है, तो अपने को बचाए रखने के लिए वो खोल ही नहीं रहा है अपने को छुपा के रख रखा है। चूंकि ये छल जाति का प्रयोग करेगा इसलिए जल्प में भी आ सकता है और इसको विशुद्ध रूप से वितंडा भी कह सकते हैं। वितंडा ही कहेंगे, अगर स्थापना नहीं की है तो बाकी सारे लक्षण जाति वाले होते हुए भी, जल्प वाले, हाँ बाकी सारे लक्षण जल्प वाले होते हुए भी इसको हम वितंडा कहेंगे, इसको जल्प नहीं कहेंगे। राजेश जी। ओम आचार्य, पृष्ठ संख्या 104 पर ये जो सूत्र उत्तरित किया है, बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा आवरणवत, तो ये आवरण करने की जरूरत क्या है? सिद्धांत कमजोर भी होता है या सिद्धांती कमजोर हो सकता है? सिद्धांती कमजोर होता है, वैसे तो अपनी रक्षा के लिए सिद्धांत को, सिद्धांत जिस व्यक्ति में है उसने अभी नया नया वो सिद्धांत सीखा है, वो खुद बीज प्ररोह के समान है, अभी नया नया है तो अपनी रक्षा के लिए वो लगा लेता है। पूछिए आचार्य जी, ये होता है कि किसी ने साधु जी हैं उनसे पूछा और उससे ये कहा कि मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता, साधु जी ने कहा कि अभी तुम बच्चे हो, अभी धीरे धीरे थोड़ा और प्रयास करो, ऐसे मौन रह के वो चुपचाप निकल गए, अपने पक्ष की तो स्थापना नहीं करी या वो बोले भी नहीं कुछ कि ठीक है ऐसे करके, तो वहाँ एक पक्ष ने अपनी बात रखी लेकिन वहाँ पे वितंडा तो नहीं कहेंगे साधु जी की? नहीं, किसी ने भी अपने पक्ष की बात नहीं रखी। नहीं, अपने पक्ष में वो रख रहा है। आपने जो भूमिका बनाई वो क्या, किसी व्यक्ति ने पूछा कि मुक्ति मोक्ष क्या होता है, प्रश्न ही तो किया है ना। ये पक्ष नहीं रखा है, यहाँ मेरा निग्रह स्थान है इसे ना। नहीं नहीं नहीं रुकिए, ऐसे नहीं, या तो आप पृष्ठभूमि वैसी रखते। हाँ, मैं रख रहा हूँ दोबारा, आपको अवसर दूंगा मैं। चलिए इसको भी समझ लो, जिनको समझ में आ गया है ठीक है, लेकिन ये देखो ये आप कहना कुछ चाह रहे थे लेकिन उसके लिए पृष्ठभूमि गलत ले ली। और अगर मैं जल्प में आ जाऊं और मैं यूं भी रोक सकता हूं, जैसे साधु महाराज ने किया था, मैं भी कर सकता हूं। आपको प्रश्न करना भी नहीं आता है, पहले प्रश्न समझ करके आओ, ध्यान से किया करो और फिर बोला करो, मैं आपको छोड़ के दूसरी तरफ भी जा सकता हूं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल ध्यान देना है इस बात का, आपको क्या स्थिति करनी चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं वो वाद जल्प या वितंडा में आ रहा है या नहीं, ये तो एक शंका समाधान बात हुई, जिज्ञासु किसी को पूछ रहा है। अब किसी ने पूछा, अब उत्तरदाता का ही सदा दोष हो ऐसा नहीं है। प्रश्नकर्ता हमेशा क्या सोचते हैं, उत्तरदाता का दोष है, जैसा कि आपके भी मन में है अभी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा समझ रहा हूं आपके वाक्यों से और उससे, कि वो जो एक साधु महाराज थे वो करके चले गए। अभी पहले भी एक प्रश्न पूछा जा रहा था ना, कि बड़े भाई ने उसको थप्पड़ मार दिया कि जब कुछ हुआ नहीं, तो ये सब क्या है, जो पूछने वाला है ना वो छोटे भाई की तरह से पूछ रहे हैं, और आप जो ये उदाहरण दे रहे हो ना, इसमें आप प्रश्नकर्ता की जगह अपने को रख करके पूछ रहे हैं। प्राय ऐसा होता है, चूंकि आप प्रश्न पूछते हैं, आपकी स्थिति ऐसी है, तो परोक्ष रूप से हम ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहां हम फंसे हुए हैं, जहां हमारे को अड़चन होती है। और ये प्रश्न आपको इसलिए उठ रहा है कि आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, तभी तो आप ये उदाहरण लेकर के कर रहे हैं। अच्छा चलो अभी उत्तर देता हूं, रुको रुको। अब इसमें शिष्य हमेशा ये सोचता है कि संभावनाएं दोनों हैं, कि बताने वाले को वास्तव में यह है कि ये अभी समझ नहीं सकता, इसकी मानसिक स्थिति नहीं है, को अनुभवी है, उसको पता है कि किस मानसिकता वाला मुक्ति की बातें समझ सकता है, मैं जो बोलूंगा इसके समझ में नहीं आएंगे, इसलिए उसने कह दिया कि भाई आप अभी नहीं समझ पाओगे। ये वास्तविकता भी हो सकती है, एक संभावना कह रहा हूं, और दूसरा भी हो सकता है, जो संभावना आपके मन में है अभी, कि उसको उत्तर देना आता नहीं है, समझा सकता नहीं है, इसलिए ये कह करके चला गया। दोनों संभावनाएं हो सकती है ना, दोनों हो सकती है, यानी यहाँ है ना। आप बार बार पहले तो एक बात कह रहे हैं कि दूसरा अपने, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि वहां वितंडा नहीं हो रही, और वो ये नहीं कह रहा कि उस पक्ष को कि उनको आता नहीं है, उसे भी पता ही नहीं आता है, लेकिन वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रहे, और उसे भी पता कि किस वजह से नहीं रख पा रहे, तो वहां वितंडा नहीं हुई, किस वजह से नहीं रख रहे, वो तो गुरु जी बताएंगे ना, उसे साधु जी बताएंगे। शिष्य के मन में क्या भाव आया है कि ये क्यों नहीं रख रहे? शिष्य कुछ बातें जान करके, मेरे प्रश्न का उत्तर दो बाबा जी, पूछिए कि वो शिष्य क्या समझ के ये कह रहा है कि क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि कल गुरुजी ने कोई बात बताई होगी उसे, उन्होंने किसी सभा में सुनी है ना, और उसी बात को उन्होंने रख दिया कि आपकी ये बात गलत है और मेरी बात तो ये है। अब आप दूसरी भाषा में? हाँ, मैं कहा था ना कि दोबारा मैं उस बात को रख रहा हूँ, ठीक है, भूमिका गलत थी तो इसलिए मैंने उसको पहचान करके सोचा, ठीक है। तो कोई बात उन्होंने सुनी और उसी बात को अगले दिन या शाम को वो उनके पास पहुंचा कि जी आपकी ये बात गलत थी और मेरी ये बात सही है। अब आपकी बात गलत है ये हाँ। शिष्य ने कहा हाँ, ठीक है। आपने ये भी पकड़ लिया मेरी बात। साधु जी क्या बोले? वो कुछ नहीं, वो चुप रहे, मौन रहे, मौन रहे जी, ठीक है। अब आपका प्रश्न बोलो, इस पे क्या है? अब ये प्रश्न है कि वो वितंडा तो नहीं हुई, एक पक्ष ने अपनी बात, ये ना वाद है ना जल्प है ना वितंडा है, तो ये क्या हुआ? ये पक्ष प्रतिपक्ष ही नहीं हुआ। वो अगर कुछ बोलते, अपनी बात को बोलते, कुछ नहीं, चुप रह गए वो, ठीक है, वो सम्मिलित ही नहीं होना है उनको। वितंडा अगर अपने पक्ष की स्थापना किए बिना वो कुछ बोलते तो आप कहते कि ये वितंडा है। बातचीत तो होनी चाहिए, तभी तो आएगा, कथा तो चलनी चाहिए। अगर कथा ही नहीं चली, आप जो अब प्रस्तुत कर रहे हो उसमें, आप जो प्रस्तुत कर रहे हो संशोधन करोगे। अब साधु जी कह रहे हैं आपकी बात गलत है, ये तो अब आपने वाक्य बोल दिया। हाँ, तो अब आपकी तो पकड़ के कहूंगा मैं उस चीज को कि कहां त्रुटि रह गई है। चलो अब इस स्थिति में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप गलत हैं, शिष्य ने कहा कि आप गलत हैं, बस इतना रह के चुप हो गए। अब नहीं, बात तो सुनो, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। अच्छा, पूरा परिदृश्य। शिष्य ने पहले कहा कि गुरु जी आपने जो बात कही थी वो गलत है, और उन्होंने महाराज जी ने कहा कि आपकी बात गलत है, यही स्थिति कह रहे हो ना, दोनों ने एक दूसरे को अपनी बात गलत कही और उसके बाद में दोनों चुप हो गए। पर आप तो गुरुजी को ही चुप होना कह रहे हो। पहले चुप तो सुनो, देखो एक मिनट रुको, एक मिनट बात गलत ही नहीं, एक मिनट रुको, पहले जो एक बात सुनो, शिष्य ने जब ये कहा कि आपकी बात गलत है, ये कह के वो भी तो चुप हो गया था, आपने जो प्रस्तुति दी, नहीं तो उसको कहना चाहिए था आपकी बात गलत है क्योंकि ये शब्द प्रमाण के विपरीत है, इसमें ये हेतु अलग है, इसमें ये दृष्टांत है, ये वो बोलता तब तो बात थी। आपने कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया, उसने आके केवल ये बोल दिया आपकी बात गलत है, उन्होंने भी बोल दिया आप जो कह रहे हो मेरे को गलत, ये आपकी बात गलत है, तो अब चुप रहने का आक्षेप आपने किस पे लगाया, केवल गुरुजी पे लगाया। ये सारी जो पृष्ठभूमि है इतने से पता लग जाता है कि कहां केंद्रित है, किस पे आक्षेप लगाया जा रहा है, आप किस पे बोलना चाह रहे हो, उससे पता लगता है। अगर आप केवल तटस्थ भाव से देखेंगे तो दोनों चुप हो गए थे, स्वीकार कर रहे हैं ना, दोनों चुप हो गए थे, तो अब बात ही नहीं चली है तो इसको वितंडा में कहां डालेंगे, इतना रह करके चुप हो गए, ना वो बोला ना ये बोला। अब यदि एक आक्षेप करता जाए, यानी शिष्य, दोनों स्थितियों में बता रहा हूं, दोनों कब वितंडा में जाएंगे, शिष्य अध्यापक को खंडित कर रहा है आपकी बात गलत है क्योंकि आपने ये कहा और ये है ये है ये है, ये सारी बात कह रहा है, कारण बता रहे हैं, अब वो वितंडा में नहीं जाएगा। लेकिन अध्यापक केवल ये नहीं आपकी बात गलत है और चुप है, कुछ प्रस्तुत नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम एक तरह से वो हार ही मानी जाएगी, ये पराजय मानी जाएगी कि हम दूसरे के आक्षेप का उत्तर नहीं दे पा रहे, ये पराजय निग्रह स्थान का हेतु है। बातें दोनों कर रहे हैं, दोनों ने अपनी प्रतिज्ञाएं रख दी हैं, इसी को प्रतिज्ञा मान लीजिए, इसी को पक्ष मान लीजिए, एक ने कहा आप गलत हैं, एक ने कहा आप गलत हैं, तो क्या गलत है वो कोई वाक्य तो होगा, ये तो एक मोटा वाक्य है कि आप गलत हैं, यानी आपकी ये बात गलत है, वो कोई बात तो होगी। एक ने कहा शब्द नित्य है, ये आपकी बात गलत है, यह आपकी बात गलत है, मतलब किस परिप्रेक्ष्य में, शब्द नित्य है। दूसरे ने कहा नहीं आप जो कह रहे हो वो गलत है, आप जो शब्द का नित्यत्व कह रहे हो ये गलत है, प्रतिज्ञा आ गई। तो प्रतिज्ञा आ गई तो अब इसको हम वितंडा नहीं कहेंगे, पक्ष की स्थापना कर दी दोनों ने, अब ये वितंडा नहीं हुआ। हाँ, अब कौन कोई क्यों रुक रहा है, अगर बातचीत है, दोनों ने स्वीकार किया है कि हम बात करेंगे और अब एक चुप हो जाता है कुछ नहीं बोलता है, तो ये निग्रह स्थान है, दोनों ने स्थापना कर दी है और स्थापना करने के बाद में ये वाद है या जल्प है, ये लक्षणों से पता लगेगा, ये दोनों भी वाद भी हो सकते हैं और जल्प भी हो सकते हैं। और एक चुप रह गया तो या तो सामान्यतया तो यही लिया जाएगा जब हम बातचीत में लगे हैं तो उत्तर देना चाहिए, लेकिन कुछ स्थलों पर ऐसा होता है जब वाद नहीं चल रहा होता है, चर्चा नहीं चल रही है, केवल दूसरे ने आक्षेप दिया और हमें पता है कि ये नहीं समझने वाला है, ये स्वीकार्य नहीं कर रहा है, ये अलग भावना लेकर के आया, तो ऐसे में चुप भी रहा जाता है, उसमें पूछने वाले का भी दोष हो सकता है एक पक्ष, और दूसरा पक्ष बताने वाले का भी दोष हो सकता है कि वो समर्थ नहीं है बताने में, दोनों संभावना है, लेकिन दोनों में से कौन सी है ये फिर अलग प्रमाणों से पुष्ट होना चाहिए, केवल एक पक्ष को लेकर हम निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन शिष्य हमेशा यही सोच करके चलते हैं कि इनको उत्तर नहीं आया इसलिए ये उत्तर नहीं दे रहे, क्योंकि बाकी चीजों में तो उत्तर देते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि कभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो वो जानते नहीं है इसलिए नहीं दिया, कई बार इसलिए भी उत्तर नहीं देते हैं कि ये नहीं समझ सकता, उनको पता है कि मैं कई बार समझा चुका हूं, वो बता भी चुके हैं पहले, फिर वही बातों को लेकर के आया है, और कोई व्यक्ति साधक प्रकृति का है वो सोच सकता है कि भाई ये जिस ढंग से बात कर रहा है मैं इस स्थिति में बात नहीं करना चाहता, ये जल्प के भाव से आया है, जय पराजय के भाव से आया और मैं जल्प नहीं करना चाहता, ये किसी की भावना हो सकती है, तो वो उसमें सम्मिलित ही नहीं हो रहा है, ये स्वतंत्रता है व्यक्ति की कि वो वाद जल्प में सम्मिलित हो या ना हो, हम बाध्य नहीं कर सकते दूसरे को कि आप कीजिए ही बात मेरे से, बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, दोनों जब स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ शब्द नित्य है शब्द अनित्य है, दोनों ने स्वीकार किया और दोनों ताल ठोक लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो आओ अब ये नियम काम करेंगे, दूसरा हमारे से बात ही नहीं करना चाहता है, हमारे से लेन देन ही नहीं करना चाहता है, कोई ग्राहक गया और दुकानदार कहता नहीं मैं बेचना ही नहीं चाहता इस चीज को, ये तो केवल दिखाने के लिए है, शोपीस है, बेचना नहीं है। अब वो ग्राहक आग्रह नहीं कर सकता कि नहीं आप दो ही, और इसी तरह से दुकानदार भी ग्राहक को आग्रह नहीं कर सकता कि आप लो ही इसको, ये स्वतंत्रता है दोनों की। हाँ, जब दोनों लेने देने के लिए उद्यत हो गए, अब नियम काम करेंगे, कितने मूल्य की हो, कैसी दी जाए, कितना तोल होना चाहिए, अब नियम जब दोनों लेन देन स्वीकार कर रहे हैं तब होंगे। इसी तरह से दोनों चर्चा को, कथा को स्वीकार कर रहे हैं तब ये नियम लागू होंगे। अब एक लगा ही नहीं, ठीक है मेरे को बात नहीं करनी है, ये उसका अधिकार है, उसको हम आक्षेप नहीं कर सकते कि आप बात क्यों नहीं कर रहे, नहीं करनी है, कारण कोई भी हो, अनेक कारण हो सकते हैं। तो जो दोनों ने कहा एक दूसरे को कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, तो ये वितंडा में नहीं आएगा, पक्ष की स्थापना कर दी। हमारा लक्षण क्या है, प्रतिपक्ष स्थापना ही न, ये दिखना चाहिए वहां जरूर, तब हम उसको वितंडा में डालेंगे, नहीं तो वितंडा में नहीं डालेंगे। ठीक हो गया, आपने जो बोला वहां तक की बात पे स्पष्ट हुआ या नहीं? ठीक है, चलो तो इतना रखते हैं, समय हो गया है। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।